นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกในวาระหนึ่งซึ่งวันนี้ตามปกติก็จะมาสนทนาสักการะกับคุณเตือนใจแต่วันนี้ให้คุณเตือนใจไปพักทำภารกิจอื่นบ้างข้าพเจ้าก็จะมาสักการะกับท่านผู้ฟังก็ได้แต่ท่านฟังตัวไม่ได้มาอยู่ที่สถานีวิทยุแต่หรือว่าไม่ได้สื่อสารกันด้วยเสียงแต่สามารถเขียนจดหมายหรือว่าส่งข้อความมาได้แต่ซึ่งข้อความที่ท่านผู้ฟังเขียนมาจดหมายที่ส่งกันมานี้นั่นก็เปรียบเหมือนเป็นการพูดคุยเป็นการสักการะธรรมะอยู่แล้วและโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังจะสามารถเขียนจดหมายมาได้นั้นก็ในการส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้และมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความถ้าใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เราก็มีคำถามของท่านผู้ที่ใช้นามว่านัทพิษทัศนเจริญกิจแต่คุณนัทพิษเขียนมาจากทางคอมพิวเตอร์มีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในเรื่องทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อคุณณัฐพิษแล้วก็อื่นๆอีกหลายคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติคุณณัฐพิษนี้ทำธุรกิจการท่องเที่ยวทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเผชิญกับความทุกข์ความลำบากอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่ารายได้เข้ามาน้อยมากจนเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยแต่ส่งผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวแม่ด้วยพี่น้องด้วยคุณณัฐพิษยังแจ้งทราบว่าตัวเองก็ได้เคยไปปฏิบัติธรรมมาบ้างหลักสูตรสั้นๆ3วันอะไรประมาณนี้พอจะรู้จักวิธีทำสมาธิเจริญภาวนาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ยังได้ทำบุญให้ทานอยู่เสมอๆตามกำลังและโอกาสเท่าที่จะอำนวยแล้วก็เลยเขียนข้อความนี้มาเพื่อที่จะสอบถามว่าจะทำอย่างไรดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เรามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคุณณัฐพิษสักนิดหนึ่งในสถานการณ์อย่างนี้สำหรับคุณณัฐพิษเองก็จะเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าข้าวปลาอาหารหายากก็เรียกว่าทุพพิกภัยพระเจ้าเคยเตือนไว้เป็นหนึ่งในภัยในอนาคต5ประการ1ใน5อย่างที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือภัยที่ข้าวยากมากแพงอาหารหายากนะซึ่งในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบเนี่ยมีการเบียดเบียนกันขึ้นเพราะว่ามีคนทำไม่ดีใช่ไหมยิ่งคนทำไม่ดีนี้ใหญ่เท่าไหร่สูงเท่าไหร่การเบียดเบียนก็ยิ่งจะไปเป็นวงกว้างมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรนั่นก็จะทำให้มีผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือโดยรวมของทั้งประเทศแน่นะว่าบางทีทั้งประเทศเลยข้าวปลาอาหารหายากอย่างเราเห็นว่าอาหารแพงขึ้นแต่มันก็กำลังเข้าไปสู่จุดนั้นแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ธุรกิจบางอย่างอย่างของกรณีท่านผู้ถามนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ขายของเปิดห้างร้านที่มีลูกค้าประเภทนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปโดยทั้งสิ้นเป็นลักษณะของความที่ข้าวปลาอาหารหายากแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ที่เปิดร้านอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของผู้ที่เปิดร้านด้วยนั้นก็ได้รับผลกระทบกันตามๆไปแต่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวอย่างเดียวคู่ค้าบริษัทที่ส่งของให้ลูกค้าที่สั่งของบริษัทรถทัวร์แล้วมันกระเทือนกันไปหมดเพราะด้วยความที่มีการกระทำไม่ดีในระดับใดระดับหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ซึ่งในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีเป็นสมัยที่มีข้าวยากหมากแพงมีอยู่สมัยหนึ่งที่เมืองหนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาก็มีอาหารหายากพระไปบิณฑบาตนี่ไม่ได้ได้แต่ปลายข้าวที่เขาตำมาเกิดจากเศษของอาหารสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะเอาปลายข้าวไปเลี้ยงอาหารสัตว์ใช่ไหมก็เอาปลายข้าวลักษณะนั้นแหละมันไม่มีจริงๆอ่ะก็เอาตรงนั้นมาใส่บาตรพระเป็นเหตุที่ถึงขนาดว่าตอนนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะคิดว่าจะเอาง้วนดินที่อยู่ใต้ดินเนี่ย มารับประทานมาฉันนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้แต่ให้เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นนะต่อความที่อาหารหายากไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้ดื่มตามเวลานี้นะสมัยในพุทธกาลก็เกิดขึ้นนอกจากนี้นะก็ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันนะก็เคยเกิดภาวะที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงของตัวเองนะคือตัวเองนั้นทรัพย์สินเสียหายไปนะคือจนลงนะตัวเองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขณะว่าสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้านั้นถวายสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศที่เมืองสาวัตถีมีในสมัยหนึ่งไม่รู้เกิดยังไงนะคือเงินหายไปนะเงินที่เก็บเอาไว้หายไปคนที่ยืมไปก็ไม่คืนนะตัวเองก็จนลงถึงขนาดที่เรียกว่าจะกินก็กินปลายข้าวนะผสมกับน้ำต้มผักดองนี่กินนะซึ่งก่อนนั้นก็จะเลือกกินข้าวเม็ดเต็มๆนะแต่ว่าพอจนลงเงินหมดนะก็ต้องมีความอยู่เป็นอยู่ที่แร้งแค้นลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีอยู่แม้แต่พระเจ้าก็โดนแม้แต่คนที่ร่ำรวยมากๆขนาดอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะเราก็คงจะได้เคยได้ยินชื่อว่าผู้นี้ร่ำรวยมหาศาลมีศรัทธาสูงด้วยนะขณะมีศรัทธาขนาดนั้นนะให้ทานอยู่เป็นนิดนะฝ่ามือนี้ไม่เคยแห้งเลยนะจะเข้าไปวัดก็จะมีอะไรติดมือมาตลอดนะกลัวว่าภิกษุสามเณรจะเห็นฝ่ามือที่ว่างเปล่าของตัวเองนั้นก็จะมีอะไรติดมือเข้าไปวัดทุกวันนะวันละ3เวลาก็ยังเจอสภาวะที่ไม่น่าพอใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นในเรื่องนี้อาจจะเป็นกรรมก็ได้อาจจะเป็นผลของกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เกิดแล้วอย่างไรแล้วเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรในสภาวะที่ข้าวยากหมากแพงนะพระพุทธเจ้าเตือนไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเตือนก่อนว่านี้เป็นหนึ่งในภัย5ประการนะที่จะต้องเกิดขึ้นหนึ่งในภัย5ประการในอนาคตที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรนะคือถ้าเราเล็งเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เมื่อสิ่งนั้นมาถึงเราแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะพระเจ้าเตือนวันนี้เตือนวันนี้ว่าในอนาคตจะมีภาวะข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นอาจจะเกิดที่ธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออาจจะเกิดที่เมืองใดเมืองหนึ่งหรืออาจจะเกิดที่โดยเป็นบริเวณกว้างนะถ้ามันมีมาเราเล็งเห็นบัดนี้เราเห็นบัดนี้ว่ามันจะมาคือไอ้ที่ว่ามันจะมาเนี่ยมันมาแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ล่ะนะพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้นะพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่ามันมาแน่หนึ่งในภัย5ประการนั่นคือความที่ข้าวยากหมากแพงมันมาแน่ถ้าเราเล็งเห็นอยู่ณบัดนี้เราจะทำอย่างไรทำอย่างไรนะเพื่อที่ว่าเวลานั้นมาถึงเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้พระเจ้าอธิบายไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังนะบอกว่าก็บริเวณไหนที่อาหารง่ายเนี่ยคนเขาก็จะแห่กันไปแต่ถ้าคนแห่กันไปนะการอยู่คลุกคลีปะปนกันนะก็จะมีขึ้นนะพออยู่คลุกคลีปะปนกันแล้วการที่จะทำในใจถึงคำสอนของพระเจ้ามันจะไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะการที่เราจะมาตั้งอยู่ในศีลทำสมาธิอะไรมันจะยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลานั้นมาถึงเนี่ยเราจะทำอย่างไรตอนนี้นะแต่เราเห็นว่าอนาคตมันมาแน่วันนี้เราจะทำอย่างไรที่เมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้คุณจะทำอะไรท่านผู้ฟังคุณจะทำอะไรที่จะทำให้เราฝ่าฟันในจุดที่ตอนนั้นมาถึงนั่นคือเราเตรียมตัววันนี้ให้เรามีจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่จะมาในอนาคตล่ะมันมาแน่ถ้ามันมานะเราจะต้องมีคุณธรรมใดๆในจิตที่เราจะต้องฝึกตอนนี้นะเพื่อที่จะให้ป้องกันเอาไว้แต่ในกรณีของคุณณัฐพิษนี่มันมาถึงแล้วนะก็ไม่รู้ว่าปีที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วนะได้เตรียมตัวก่อนที่เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะเตรียมตัวในที่นี้นะไม่ใช่หมายถึงแค่ว่าคุณเก็บเงินเอาไว้หรือคุณเตรียมการไปทําธุรกิจอย่างอื่นไม่ใช่แค่นั้นนั่นเป็นการเตรียมการภายนอกนะพระพุทธเจ้าสอนไปในเรื่องของจิตว่าจิตเราเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรที่พูดถึงว่าต้องมีการเตรียมการทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้อันนั้นหมายถึงให้จิตใจของเราต้องเตรียมอย่างไรทำอย่างไรในวันนี้เพื่อที่วันรุ่งขึ้นหรือวันอื่นๆที่ถ้าภัยคือความที่ข้าวปลาอาหารหายากข้าวยากหมากแพงเนี่ยมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้หนึ่งในคุณธรรมอันนั้นที่เราจะต้องมีแน่นอนนั่นคือความเบาใจ4อย่างให้คุณณัฐพิษหรือว่าท่านผู้ฟังอื่นๆที่เจอปัญหานี้ หรือแม้แต่ยังไม่เจอปัญหานี้ก็ตามแต่ต้องการเตรียมตัวไว้ก่อนว่าไอ้ปัญหานี้มันจะมีมาแน่นอนไอ้พวกพนักงานรับเงินเดือนทั้งหลายก็อย่าเพิ่งสบายใจมันมาแน่บางทีเศรษฐกิจแย่เราถูกไล่ออกหรือถูกลดเงินเดือนนั่นจะเป็นภาวะข้าวยากหมากแพงของเรานะมันมาแน่เตือนไว้ก่อนเลยบอกล่วงหน้าฟันธงให้จะบอกว่าดูดวงก็ได้นะว่ามันมาแน่มาแน่แล้วไงเราจะเตรียมอะไรไว้ก่อนในวันนี้อันดับแรกให้เราถึงความเบาใจ4อย่างอย่างที่ว่านั่นแหละนะว่าข้อที่1นะให้เราถึงความเบาใจเลยว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเราสบายใจข้อนี้ก่อนนะว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะข้อที่2ให้เธอมีความเบาใจเลยว่าเรามีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะให้มีความสบายใจเลยว่าเฮ้ยเรายังมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะให้เธอถึงความเบาใจเลยว่าเรามีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสงฆ์ที่อยู่ในธรรมะวินัยนี้นะให้เธอสบายใจเลยว่าเรายังมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะให้เธอถึงความเบาใจว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีศีลรักษาอย่างดีนะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดำไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปกรรมเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้เป็นที่พึ่งได้แต่คือเรามีที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลเป็นที่พึ่งเราสบายใจได้นั่นคือเป็นที่พึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นที่พึ่งที่พึ่งคือเวลามีปัญหาใดๆไปหาเวลายืนไม่ถึงไปเกาะแต่เวลามีปัญหาอะไรเข้าไปใกล้แต่ซึ่งถ้าเรามี 3-4 อย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเบาใจแล้วเราไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องกังวลใจท่านผู้ฟังไม่มีเหตุอะไรที่ต้องกังวลใจคือบางคนจะไปกังวลใจว่าโอ้ยทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือกังวลใจเรื่องความเจ็บป่วยกังวลใจเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือความกังวลใจความร้อนใจเนี่ยถ้าเกิดอย่างเป็นธรรมนะจะเกิดจากการที่เราเป็นผู้ที่ไม่มีศีลนะเราไม่มีศีลเรามีศีลที่ไม่ดีนะเราก็จะเกิดความร้อนใจเกิดความกังวลใจแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองระส่ำระสายอย่างนี้แล้วเราจะเกิดความร้อนใจเกิดความกังวลใจอันนี้ไม่ถูกต้องตามธรรมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถติเตียนตัวเราด้วยเรื่องของศีลได้หรือแม้แต่ผู้รู้ทั้งหลายมีพระอริยเจ้าต่างๆเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถติเตียนตัวเราด้วยเรื่องของศีลได้แล้วเนี่ยเราจะต้องกังวลใจด้วยอะไรนะสิ่งต่างๆบ้านเมืองอาหารการกินดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาในสมัยพุทธกาลก็ยังมีความเสื่อมนะมีความที่ข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นนับภาษาอะไรกับสมัยนี้สมัยพุทธกาลขณะมีพระพุทธเจ้าอยู่นะตัวเป็นๆน่ะนะดินก็ดีขุดลงไปใต้น้ำก็มีน้ำบาดาลฝนไม่ตกน้ำบาดาลก็ยังเอามาใช้ทำการเกษตรได้แต่มันก็ดันมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดความข้าวยากหมากแพงอาหารหายากขึ้นได้นะมันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะสิ่งอะไรที่มันไม่เที่ยงเราจะหวังให้มันมาเที่ยงให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะถ้าเราไปเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเราจะพังเองเราจะเครียดเองเราจะเดือดร้อนเองเราจะหวั่นไหวเองว่าเราไปยึดสิ่งที่มันหวั่นไหวนี่คิดว่ามันเที่ยงเราไปเกาะสิ่งนั้นมันหวั่นไหวโอ้เราก็สะเทือนไปด้วยสิเพราะเราหาสิ่งที่ไม่หวั่นไหวดีกว่าไหมสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่ยั่งยืนเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งก็อย่างที่ว่า4อย่างนั่นแหละ4อย่างนั้นคือศีลของตัวเราเองนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเรามีศีลอย่างดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เธอเบาใจก่อนเลยปัญหาแค่แก้ไประดับหนึ่งนะไอ้เรื่องข้าวยากหมากแพงก็ยังมีอยู่นะสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเองเหล่าสาวกที่ไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าในเมืองนั้นหรือแม้แต่ตัวอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่เรื่องความจนก็ยังเจออยู่นะณตอนนั้นณตอนนั้นแต่ปัญหาแก้ไปในระดับหนึ่งคือเรื่องของใจนะใจนั้นสบายทำไมเพราะไม่ร้อนใจทำไมไม่ร้อนใจเพราะระลึกถึงว่าตัวเองนั้นมีศีลอย่างดีระลึกถึงว่าฉันก็ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ฉันก็ยังไม่เลิกล้างการให้ทานยังให้ทานอยู่เป็นประจำให้เราสบายใจได้เลยอย่างกรณีของคุณณัฐพิธเนี่ยให้สบายใจได้เลยเพราะตัวนี้บอกอยู่ชัดเจนว่าก็ยังทำบุญทำทานอยู่เสมอๆตามกำลัง นะเรียกอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลนะให้อาหารอย่างดีแต่พอตัวเองฐานะจนลงเงินหายไปคนยืมไปไม่คืนก็ยังไม่เลิกล้างการให้ทานนะก็ยังให้อยู่แต่ว่าของนั้นไม่ประณีตเท่าเดิมนะของไม่ประณีตเท่าเดิมพระรูชาถามว่ายังให้ทานอยู่ไหมอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ว่ายังให้อยู่แต่ว่าทานนั้นเศร้าหมองเป็นของที่ไม่ประณีตเหมือนก่อนแต่พระเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะบอกว่าของเนี่ยถ้าให้ในบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ประณีตนะมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยให้ในสิ่งนั้นเนี่ยทานที่ชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีนะเพราะว่าจิตของผู้รับนั้นสว่างสดใสจิตของผู้ให้ก็ประณีตจิตของผู้ให้ประณีตจิตของผู้รับประณีตทานนั้นมันจะเศร้าหมองได้อย่างไรทานนั้นก็ต้องประณีตเหมือนกันตัวเราเองต่อให้เรามีข้าวยากหมากแพงอย่างไรใช่ไหมมีภาวะที่แร้งแค้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4ลักษณะในอย่างที่เคยพูดไปนะสมมุติว่าในแทนที่เราจะได้ล้านหนึ่งเมื่อก่อนได้ล้านหนึ่งตอนนี้เหลือได้หมื่นเดียวนะในล้านหนึ่งคุณจะแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะในแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกในการที่จะจับจ่ายใช้สอยของตัวเองนะของตัวเองของครอบครัวของมารดาบิดาของเพื่อนผู้ร่วมค้าด้วยกันนั่นนี่คือส่วนแรกส่วนที่2ในการที่จะไว้ป้องกันอันตรายอาจจะเผื่อไว้ในการลงทุนในอนาคตเก็บไว้ในการที่จะมีทุพิกภัยอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนที่3นะในการที่จะเป็นภาษีสังคมพูดง่ายๆนะบางทีอุทิศให้ทางราชการบ้างให้มูลที่นั้นมูลที่นี้บ้างให้ญาติบ้างให้คนที่มาเยี่ยมเยียนบ้างแล้วส่วนที่4นะก็พูดถึงการที่ทำบุญอุทิศให้กับเนื้อนาบุญนะ4ส่วนนี้นะต่อให้คุณได้เงินมาล้านบาทนะคุณก็ต้องมีการแบ่งจ่ายใน4ลักษณะต่อให้คุณได้แค่100บาทหรือวันละ300บาทเงินเดือนขั้นต่ำแต่บางที่จ่าย250ด้วยซ้ำเอาแค่250บาทคุณก็ต้องแบ่งจ่าย4ลักษณะนี้นะสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันไปแต่บางทีในการที่เราจะเก็บหอมรอมริบไว้สำหรับลงทุนในอนาคตหรือว่าการที่จะเก็บไว้ในคราวมีภัยคราวนี้มันคราวเป็นภัยแล้วเราก็ต้องเอาส่วนนั้นมาใช้ไม่ได้เก็บเอาไว้อาจจะต้องมีบ้างแล้วก็หักส่วนที่2นี้มาใช้เป็นส่วนที่1นะส่วนที่3ลดลงภาษีสังคมลดลงแต่ส่วนที่4ก็ยังต้องมีแล้วก็น้อยลงตามสัดส่วนนั้นที่เราจําเป็นต้องทําทานนั้นชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราให้ทานด้วยจิตประณีตและมีการคิดวิเคราะห์พิจารณาใคร่ครวญตามหลักการนี้นี่คือประณีตนะเป็นความประณีตแห่งจิตเป็นจิตที่ละเอียดยิ่งเกินไปที่พระเจ้าสอนให้ทำนะผู้รับเป็นผู้รับที่มีจิตประณีตนะถ้าเราไม่เศร้าหมองถ้าเรามีความแจ่มใสเราระลึกถึงบุญของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสถานการณ์มันจะค่อยพลิกผันไปหรอกท่านฟังบางทีมันก็จะมีธุรกิจแบบอื่นหรือว่าแหล่งเงินเข้าอย่างอื่นๆนะที่จะทำให้เรานั้นมีความมั่นคงมั่นคงขึ้นมาได้บ้างแล้วก็อย่างกรณีของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นในหลังจากที่ตัวเองได้อยู่ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นทุพิกภัยของตัวเองแล้วเนี่ยเงินหายไปนะแล้วก็คนที่ยืมไปก็ไม่คืนแล้วก็มีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะมายุยงให้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นเลิกให้ทานซะนะตัวเองจนขนาดนี้แล้วยังจะไปให้ทานทำไมนะคิดอย่างนั้นนะแต่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นเป็นผู้ที่อย่างว่านั่นแหละมีความเบาใจ4อย่างนะคือตัวเองนั้นมีความเบาใจที่ว่าตัวเองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลนะเป็นที่พึ่งนะเป็นอย่างดีมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลนะ4ข้อนี้เป็นพื้นฐานนะทำให้มีจิตนั้นไม่หวั่นไหวนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงตัวเองก็ยังทำความดีอยู่นั่นเองก็เลยไล่เทวดาตนเนี้ยออกจากเรือนของตัวเองไปนะเทวดาตัวนี้ได้รับความลำบากนะภายหลังก็เลยช่วยอนุเคราะห์โดยการแปลงร่างเป็นเสมียนไปทวงหนี้คืนมาไปหาทรัพย์ที่สูญหายคืนมาเพิ่มเป็น2เท่าแต่ทำให้ทรัพย์ของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยขึ้นมาแบบเดิมเพราะจิตที่ไม่หวั่นไหวจิตมีความสบายจากความเบาใจ4อย่างอย่างที่ว่าแต่ซึ่งในกรณีของท่านผู้ฟังท่านไหนก็ตามที่มีความประสบความทุกข์ทางกายไม่ว่าสถานการณ์จากเศรษฐกิจก็ตามหรือว่าเรื่องของสุขภาพ ให้เรามีความเบาใจมีความมั่นใจใน4ข้อนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนนะเราก็ค่อยปรับอย่างอื่นให้มันเหมาะสมนะแน่นอนเรื่องของทานเราก็ให้นะให้อยู่อย่างเดิมนะแต่ไอความประณีตของสิ่งของอาจจะลดลงแต่ให้สบายใจว่าถ้าจิตของเราประณีตแล้วนะทานที่ชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีนะแล้วก็เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะพระเจ้าเตือนไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าเผื่อว่าเรามีเป็นผู้มีรายได้มากนะแต่ว่าใช้สอยอย่างกระเบียดกระเสียดนะก็จะมีคนต่อว่าว่าเอ้ยจะอยู่อย่างตายอดตายอยากนะหรือว่าถ้าเรามีรายได้น้อยนะแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะก็จะมีคนบอกว่าโอ้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอย่างกับคนกินผลมะเดื่อเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ารายรับเราลดลงนะเราต้องปรับตามนะปรับตามก็ต้องใช้จ่ายอย่างลดลงถ้ารายจ่ายเราเพิ่มขึ้นคุณจะเพิ่มได้ไม่มีปัญหานะถ้าใช้จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียดก็เดี๋ยวมีคนว่าอีกมันก็จะไม่เหมาะสมแต่ถ้ารายรับเราลดลงอันนี้คือในกรณีของคุณณัฐพิธแล้วก็อาจจะมีท่านผู้ฟังอื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันรายรับเราลดลงนะขายของแทนที่จะขายได้เดือนละเป็นหมื่นๆหรือเป็นล้านบางวันขายไม่ได้เลยจะไปพูดถึงว่า100 200หรือไม่กี่พันแต่บางวันขายไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยรายได้ไม่มีเลยแต่รายได้ไม่มีก็เอาเงินเก่ามากินเงินเก่ามากินจะกินเหมือนกับตอนที่มีรายได้ร่ํารวยมันไม่ได้นะเราต้องปรับลดแต่ตรงนี้เราก็ต้องมีความเป็นอยู่อย่างสันโดษเพราะฉะนั้นไอ้คุณธรรมอีกข้อหนึ่งนั่นคือความสันโดษความที่มีสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะความที่เราอยู่ง่ายกินง่ายนะเราต้องรู้จักเรื่องของกระแสเงินที่เข้ากระแสเงินที่ออกนะต้องคุมรายจ่ายให้ดีนะแบ่งจ่ายทรัพย์จัดงบประมาณใหม่นะรายได้เราน้อยลงเราต้องจัดงบประมาณใหม่กินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่นะรับมาเท่าไหร่เราต้องทราบนะข้อมูลพวกนี้คุณจะต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดละออลึกซึ้งนะวิเคราะห์อย่างละเอียดละออลึกซึ้งแล้วแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องนะจะกินเท่านี้กินอย่างเดิมไม่ได้แล้วก็ต้องกินลดลงนะจะเก็บอย่างเดิมไม่ได้ก็ต้องเก็บลดลงนะคนในครอบครัวก็ต้องบอกให้เข้าใจกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะแต่ละคนก็ต้องช่วยกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราจะผ่านปัญหานี้ไปได้นะปัญหาภายนอกเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นจากผู้นำประเทศบ้างจะเป็นจากคนข้างบ้านบ้างจะเป็นจากดินฟ้าอากาศบ้างจะเป็นจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างมันมีทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันจะเที่ยงจะยั่งยืนจะหาแก่นสารได้ไม่มีนะพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เราอาจจะใช้มันได้บ้างชั่วคราวนิดๆหน่อยๆอาจจะเป็นไปได้ธุรกิจประเภทนี้ทำแล้วดีมันอาจจะดีอยู่10ปีอาจจะดีอยู่15ปีพอถึงตอนนี้มันไม่ดีนะเราจะหวังสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่พึ่งที่เราจะพึ่งไปได้ตลอดมันไม่มีไม่ได้แต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งอันเกษมที่ทำให้จิตใจของเรานั้นสบายอย่างน้อยก็ยังพาไปถึงที่ที่มันจะไม่มีความทุกข์ได้นั่นก็คือที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรามีความสบายใจเถิดท่านผู้ฟังมีความสบายใจว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งมีศีลของตัวเราเองนะที่เราคิดถึงทีไรเราก็ไม่สามารถติเตียนตัวเราเองได้ให้เราสบายใจก่อนแต่สบายใจใน4ข้อนี้แล้วอย่างอื่นค่อยแก้ไปนะปรับวิถีชีวิตให้มันลดค่าใช้จ่ายลงนะรู้จักจัดงบประมาณให้ถูกนะเราก็ปรับชีวิตของเราตรงนี้นะหาช่องทางใหม่หาช่องทางใหม่นะคือจิตที่มันจะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเนี่ยคือศีลใช่ไหมศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยไอ้สมาธิที่จะเป็นผลของศีลที่เป็นผลมาจากความไม่ร้อนใจเนี่ยคือมีศีลปุ๊บมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจจิตใจเป็นสมาธิได้จิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ปัญหาอะไรมากระทบพัวมันแก้ได้มันเห็นช่องทางมันรู้ทางออกมันจะมีความสว่างความแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะในกรณีลักษณะนี้เนี่ยปัญหาทางออกแน่นอนว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเราจะแก้ก็ต้องแก้ที่ภายนอกแต่อันดับแรกแก้ปัญหาภายในใจของเราก่อนเพราะว่าถ้าใจของเรามีความเกรอะกรังไปด้วยความเศร้าหมองมีความเครียดคลัดแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นดังออกนะมันจะมืดมัวมึนตึงอันตู้ทำอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้เครียดลงใส่ลูกบ้างเครียดลงใส่เมียบ้างผัวบ้างโอ้ครอบครัววุ่นวายไปหมดดังนั้นเราต้องแกะปมตรงนี้ออกนะแกะปมในใจของเราออกโดยการที่ให้ มีความมั่นใจมีความสบายใจอย่างที่ว่า4อย่างในจิตใจเรามีศีลมีความมั่นใจมีความสบายใจไม่มีความร้อนใจแล้วในจิตใจเริ่มตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวได้แสงสว่างเริ่มเกิดนะเราก็ปรับชีวิตของเราไปแล้วก็หาทางออกทางอื่นในการที่จะทําให้จิตใจของเราสบายจิตใจของคนรอบข้างดีขึ้นมาได้แน่นอนความมั่งคั่งร่ํารวยนี้มันไปได้แต่จิตใจที่ดีที่ร่ํารวยที่มีอริยทรัพย์อยู่ในใจเรารักษาไว้ได้ตลอดทรัพย์น่ะธรรมวังภายนอกเนี่ยมันยังเป็นของสาธารณะสาธารณะหมายถึงอะไรเดี๋ยวไฟเอาไปได้เดี๋ยวรัฐบาลมาเอาไปได้เดี๋ยวความที่ข้าวยากหมากแพงมาเอาไปได้ทรัพย์ภายนอกมันเป็นของสาธารณะเนื่องด้วยคนอื่นเดี๋ยวถ้าเผลอมีลูกแกะดําเกิดขึ้นในครอบครัวมันยังเอาทรัพย์เราไปได้พวกนี้เป็นของภายนอกเป็นของสาธารณะกับคนอื่นแต่อริยทรัพย์ภายในตําหวังอริยทรัพย์ภายในเป็นของที่ไม่สาธารณะกับคนอื่นคนอื่นจะมาเอาศรัทธาเราไปไม่ได้คนอื่นจะมาเอาศีลของเราที่เรารักษาไว้อย่างดีไปไม่ได้เป็นของเราเท่านั้นแม้ตัวเราจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเรายังเอาสิ่งนี้คืออริยทรัพย์ของเราไปได้แล้วนึกดูดีอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันนะให้เธอสบายใจได้เลยให้ทุกท่านสบายใจได้เลยแต่ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรผู้นําจะเป็นอย่างไรก็ตามเรายังมีความสบายใจได้สบายใจแล้วไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรแต่สบายใจแล้วทําสิ่งที่ดีแต่เพราะเรารู้ว่าสังคมไม่ดีเราทำสิ่งที่ดีเพื่อที่จะแก้ปัญหาเราทำสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ดีแบบนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรามีอริยทรัพย์อยู่ในใจเราอาจจะทำทรัพย์ภายนอกให้เกิดขึ้นได้ในภพชาติที่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนี้และถ้าท่านฟังมีคำถามหรือก็เสนอแนะใดๆก็ส่งมาตามที่อยู่หรือว่าช่องทางที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการคิดว่าคุณณัฐพิษทัศนะเจริญกิจแล้วก็ท่านฝั่งอื่นๆที่มีปัญหาอย่างเดียวกันก็คงจะได้แนวทางพอสมควรในการที่จะจัดการเกี่ยวกับในใจของเราอย่างไรในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร